باب الملازمه. امام بخاری رحمه الله معاملات بیانی آخری باب دی ملازمت. ملازمت آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ ملازمه دی ته وی چې په یو سړی دی قرض وي او دې دله نه درکوي او ته وپورې نښتې چې والله که دنه جدا شم چې بازار ته ځې درسره به بازار ته ځم او چې پېښور ته ځې پېښور ته به درسره ځم او که کلي ته ځې درسره به کلي ته ځم هلته به درته حجره کې پروت یم. آیا دا طریقه دا جایز ده که دا جایز نه ده؟ وی بلکل دا جایز ده. یو سړی ته دی قرض دی او هغه درته هغه دغه کوي او ته ورته وایې چې ستا نه به زه نه خوځم، تا سره به لازم یم چې چرته تی زه به درسره یم چې لږ وشرمېږې، نو دا جایز دی که نه؟ وی جایز دی. نو وی باب فی الملازمه، دا باب دی په بیان د ملازمه کې. ملازمه منه د یو بل سره نښتل. ما وی کوم سړی چې قرض دی په بل، یو سړی د خپل قرضداري پورې ونښلي چې درنه به خوځم نه، چې چرته ته یې هلته به درسره ځیم چې کومې پورې دې قرض نی را کړی. وقال غيره حدثني الليل قال حدثني جعفر بن ابي غزاه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك صديقا كعب بن مالك. وردا سند خل راغخه كستاسو خيالو اغب پرون سند كي عبد الله بن كعب نو عبد الله بن كعب خغا عن كعب بن مالك رويت نكي التدا يو كميو معلومي كده واقع ده حضرت كعب بن مالك ده. انه كان له عبد الله بن ابي حضرت چی یقینا و د دې کعب بن مالک و یو بل صحابي چې دغه نامه د عبد الله بن حضرت په ده باندې و دینون قرض چې قرض و فلقیه دې ورسره میلاو شو وی موندو چې وی موندو فلزمه ورپورې ونښته چې مړه دنه ونه خوځم چې بار ګرځې بازار کې درسره به بازار کې ما چې کور ته ځې درسره به هلته حجره کې ناست یم او دارنګې چې دغه دی ده جومات ته ځې جومات ته به درسره یم. زه چې اول رالم د ملازمې سره م کله نا کله ګورې قرض راوځي د یو سړي په بل باندې قرض و نه بل ورته وایي چل درته خیم وایي څنګه وایي لس کسه ماښام بوځه حجرې ته او چې قرض له راغلی یمه نو دا خلک خو هسې بیا تا نه را پرېږدي نو ډوډۍ به درباندې خوري نو چې لس درباندې وخوري نو بیا بېګا له لږ بله شپې له وقفه وکړه بله شپه بیا یو لس ور نغشې چې جرګه راغلي و چې لږ دغه راکړه قرض را بیا بله شپه مه ورځه داسې یو شپه پس بیا ورځه لس کسه ورلېږه اخر بیا دا کلي والا تنګ کړي چې خدای دې داسې داسې کړه دغه وله دغه که قرض ورکړه هغه یې بیا ورکړه. نو فلقیه دا کعب میلاو شو ده سره فلزمه ورپورې لازم شو ونښت فتکلم نو دې دواړو سره خبره وکړه یو ورته وایي راکه دنه خوځم نه هغه بل ورته وایي نو در به کوم چرته تښتېدلی نه یم حتی تر دې پورې ارتفعت اصواتهما چوچت شو آوازونه د دې دواړو په دې خبرو کې د دواړو سره آوازونه اوچت شو فمر النبی صلی الله علیه وسلم تیر شو به پیغمبر علیه السلام غالبا تیر شو دا دی چې دوی کور دا خبرې واورېدې نو بیا راووت چې راووت فقال رسول الله وی یا کعبو ای کعبه و اشاره بیدیه رسول الله اشاره وکړه په دواړو لاسونو رسول الله اشاره وکړه په ای کعبه دا قرض وته دغه که نیم که کانه یقولو لکه چې رسول الله په اشاره وی چې ان نصف نیم ورته معاف کا فاخذ نصف ما نو کعب ابن مالک واغشت نیم هغه علیه چې په دو د کرس نیمې ترې واغشته وترکه نصف او نیم یې پرېښو. اوس داسې ورته رسول الله نه وایي چې لکه کعبه نو تختی خو نه که نه دله بیې در کې ورسره ملازمه مه کوه. نه ملازمه چې دی نو هغې برقرار وساتله خو ده ته وایي دا کرز ورکه. باب التقاضی دا باب دی په بیان د مطالبې کې. یو سړي له ورلی بازار کې د خلکو مخکې ورته وی چې لکه زما تا ته قرض دی هغه راکه. دا خو به د دې سړي بېزتي نه وي. وایي نه بېزتي نه ده بلکل چې ایستي یو سړي ته دی حق دی او ته ورشې د خپل حق مطالبه دې کې بلکل یجوزو. باب التقاضی دا باب دی د مطالبې د خپل حق. حضرت خباب ابن ارت ډېر لوی شان والا صحابي دی په هغه صحابو کې دی چې د ایمان د وجې نه د مکې خلکو ده ته ډېر تکلیفونه رسولي وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به په خپل زمانه د خلافت کې د ده قربانۍ خلکو ته خولې وایي خبابه دا شا لمن دې لږ اوچته کړه چې داسې بې اوچته کړه دا ټول چاپونه وو. وایي دا ولې وایي دا به دې خلکو راته سکاره بل کړه او زه به یې د خپو د لاس نه ونیولم او د دې سکارو د پاسه به یې هغه کړم او دې سرمنې به مې تړخار کو. نو دا لوار و ښه لوار خباب ابن ارت قال دی وایي کنت قینا وم زه لوار فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې زه لوار وم وکان لی او زما د پاره علی العاص ابن وائل په عاص ابن وائل باندې دراهم و روپۍ. حضرت خباب وایي ما عاص ابن وائل له کار وکړو کار د لوارۍ نو زما په مزدوري راړله نو زه ورلم ما ورته وی هغه مال خپله مزدوري راکه. فاتیته زه ورته رالم اتقاضاه چې ما د هغه نه مطالبه کوله. ګوره صحابي دی د بل سړي نه د خپل هغه مطالبه کوي. معلومه شوه که نه چې قرض د چا نه غوښتله دا جیز دی. فقال نو دی عاص راته ووی چې لا اقضی له زباور نکم دا قرض دلا یا لا اقضی له زبدل قرض ور نکم. کله ناکله عرب مخامخ سړی غیب فرض کی حتی تر دې پورې تکفر به محمد صلی الله علیه وسلم چې ته انکار وکې په محمد صلی الله علیه وسلم الکه تر هغې پورې به مزدوري در نکم چې کمې پورې ته پاسېدلې نه او رسول الله ورته ښایي په هغه دې کفر نه کړی. فقلت ما ورته وویل نه زه نه کافر کیږم والله په الله قسم لا اکفر به محمد صلی الله علیه وسلم زه به کفر نکم په حضرت محمد حتی ته چې نه راکه میرا کوه حتی یمیتک الله تر دې پورې چې الله دې مړ کړي میرا کوه او ثم یبعثک او بیا الله تا د قبر نه روچت کړي نو بیا به زه نه غواړم د الله په دلبار کې. ده داسې وخاندل. قال عاص راته ووایي چې بس ډېره ښه ده فدعني ما پرېږده رانه غواړمه هلته به بیا در کوم حتی تر دې پورې اموت چې زه مړ شم ثم ابعث بیا روچت شم د قبر نه نو دنیا مې ښه ده هغه ځای به مې ښیي فاوت نو را به کړي شي ماله هلتم مالا مال و ولدا اولاد هلته به مې مال ډېری اولاد به مې ډېری نو ثم اقضیک خندا کوي او بیا به زه تاله دا حق درکمه. نو فنزلت نازل شو د قرآن مجید دازه چې افرأیت الذی آیا تا ته معلوم دی هغه کس هغه بد عمله کفر به آیاتنا چې هغه کفر کړی دی په آیاتونو زمونږه ته ورته وی باس بعد الموت دی هغه وایي باس بعد الموت نشته او خندا کوي وی کوي دنیا می آباد ده هغه ځای به می آبادی. وقال او د خندا په تور باندې وی چې له اوتینا خامخا خامخا رابه کړی شي مال هلته مالا مال و ولدا او اولاد. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سے بلا سرنامک دی کتاب اللقطه. دا کتاب دی په مسلو د لقطې کې. دا ټکی چې دی اصل یو شان دی خو موږ استعمالو بل شان. دا د لام پیخ دی او د قاب زور دی لوقاته. وی دا دی دس میسان لی لکا هومازا لومازا هومازا لومازا لوقاته. دا لام پیخ دا قاب زور لوقاته. خوچون که دا تک دیر گران دی چه لوقاته وی نو دیر درون دی پچه با نو دا اسانتیا دا پارا دا عوام ندی دیتا دا عوام و غلطیا وی لقطه وی دا تکی مدلی خیان لدی دا قاب دا غوی زور پیخ ورن دا تکی غلط تی چه تاسو لقطه وی دا لام پیخ وی اصل دی لوقاته. دا لام پیخ دا قاب زور خود تخفیب دا پر خلق دا دغه کی لقطه وی لقطه اغسیسته وی چه دا چانه یو شی غرزی دلی دی اول تا پروت تی دیتا لقطه وی. کمسیس چه دا چانه غرزی دلی وی او تا ورش او دلی دا چاگه دی پروت تی دی غرزی دلی سیستا لقطه وی. او چه دا بیای روچت که نو دی روچت دو تا التقاط وی التقاط. چا چه دا روچت که راوی غست ده تا ملتقط وی. او چه آغا دا چا دی اغی تا وی مالک اللقطا دا لکتی مالک. یو مسئله دا دا پلا روانی یو شی غرزی دلی دی دا چانه دا دی روچت دل دا جایز دی که دا جایز ندی. بعضی علما وی بعضی خو هغه ډیر کم دی هغه وی لا یجوزو جایز ندی. ولې جایز ندی؟ وی دا تصرف دی په مال د غیر که دا شی ستا دی چې تی روچته که دا بل چا دی دا بل چا دی غورځېدلی دی نو چې غورځېدلی دی نو غورځېدلی دی نو په تا باندې سنډه سخت پیښې ده اوس پروت دی که نه. بعضی اکابر دا وایي چې کم شی غورځېدلی وي د غورځېدلی شي روچتول دا بالکل جایز نه دی. خو دا بعضی علما وایي هغه په دې وجه باندې وایي چې دا د بل مال دی او د چا په مال کې چې دی نو تصرف کول دا جایز نه دی. دیم ښکلې خبره کوي. بعضی علما وایي چې په لاره روانې او شی غورځېدلی دی که روچت دی که نو روچتېدل یې جایز دی خو افضل نه روچتول دی افضل نه روچتول دی. دا زمان سلور واره امامان وی حضرت امام سیب امام مالک سیب امام شافی امام احمد آغا وی روچتول جایز دی بلکه افضل دی بلکه واجب دی. مثلا یو شی غورځېدلی دی پروت دی تولید ته وایې که زه یې روچت نه کم دا ضایع کېږي ضایع کېږي نو په دغه وخت کې بیا د دې روچتېدل څه دي واجبون مدلی خیان لري. اوس مثلا باران ورېږي په دې بازار کې ګوري په دا خزلو کې پنجه زارې پروت دی او باران دی، ته وایې چې دا شی اوس خرابیږي یا پې خلک خپیږ دي، 15,000 روپۍ دي ضایع کېږي، دا لوټ خرابیږي. نو که شی غورځېدلی و ته یارېدې چې دا ضایع کېږي، نو هدایي ستا زوی روشه ټولې په تا باندې دغه دي واجب دي. او که نه د ضایع کېدو خطره نه وه، نو بیا یې روشه ټول افضل لي افضل، هلکه تې ځکه روچت کا چېرته بل غلی اوچت نه کي، روچتول یې افضل دي. ښه طریقه یې څه ده؟ ما شی روچت کړ، مثلا پیسې غورځېدلې دي ما روچت یې کړې. طریقه یې دا ده چې زر به یې پټې کې جیب کې واچوه، په دغه ځای کې دوه کسه ګوا که چې هلکه تاسو ګوا شئ ما دلته پیسې وموندې او دا ما د دې دپاره روچتې کړې چې مالک یې پیدا شي نو بیا به یې ورکوم. په دې پوه شوې؟ ګوان پیدا کړه، زر دغه کړه چې دا دوه کسه دې ګوا کړه، نو خیر سره معلومه شوه دا خبره چې تا دا د جیب دپاره نه دي اغېستې، دا د حفاظت دپاره اغېستې دي. نو دا پیسې چې تا سره په جیب کې دي دا اوس امانت شوې. ښه، خدای دې نه کړي که ته روان وې په دې لار او دلته د نغل له جیب وویستې، نو ته ذمهوار نه یې. که سبا مالک راغی چې ما نه خو پیسې غورځېدلې وې، ته به ورته وایې وروره ما خو روچتې کړې وې، دوه کسه مې پې ګوا کړه، ما د ځان دپاره نه وې روچتې کړې، خو په لار رانه چا جیب وو. او که نه تا دوه کسه ګوا نه کړه، نو معلومیږي چې دا دې څه په بل نیته شولې دي، که دا نه ضایع شوې ته ذمهوار یې. مدلی خیال لري؟ ښه، یو څیز دی ما اومون، روچت مې کړ، دې سره به څه کوو؟ وایي که دا شی داسې و چې معمولي شی و او ته پوهېدلې چې مالک دې د دې پسې دغه نه کوي، تلاش نه کوي، بس تا له جایز دي د هغې تعریفونه مه کوه، بس تا له جایز دي چې هغه شی راوالې او فیدت یې والې. په لاره روان وې، یو څیز دې وموندو خو هغه څیز معمولي شی و، تا ته هم پته لګېده چې مالک دې پسې ګرځي نه، نو اوس آوازونه او اعلانونه مه کوه چې جومات ته راشي اعلانونه کوي، بس شی راواله جیب کې واچوه او که په خپل استعمالې دا جایز دي. لکه مثلا په لار روان یې چانه یو کجوره غورځېدلې ده، اوس کجوره معمولي ده، دوه کجورې پرتې دي راویله، دلته به دا نه کوې چې جومات ته راشي اعلانونه وکړي، یا هلته کې اعلان کوې چې هلکه ګورې خبر شې ما کجورې موندلې دي، او که د چای بیا ماله راشي یو کجوره دوه کجورې څوک هغې پسې بیا ګرځي نه. په لار روانې چانه ټماټر غورځېدلې دي یو دانه، ښکاره خبره ده چې ټماټر پسې بیا خلک منډې نه وایي ما نه غورځېدلې دي، نو ما وایې که معمولي شی و او داسې شی و چې ستا ګمان و، زیات ګمان دی دا و چې مالک د دې مطالبه تلاش نه کوي، بس د دې لانونه مه کوه، جیب کې واچوه، په خپل کار یې راوله. که هغه شی داسې و معمولي شی دی خو ستا ګمان دا و چې مالک د دې تلاش کوي، راویخله او تر هغې پورې وساته چې کمې پورې ستا یقین نی راغلی چې بس نورې مالک دغه نه کوي تلاش. لکه د سکول مخه ده، ماشومان دي چانه لسګون غورځېدلی دی، اوس ماشوم په لسګون پسې رچ وي، جیب کې واچوه وایې ووایه ما لکه ما پیسې موندلې دي. یو ورځ دوه ورځې یې دغه کړه، وساته که څوک پیدا شو ښه ده، که نه بس بیا دغه کړه. که هغه شی داسې و چې هغه قیمتي څیز و، قیمتي چیزو دکه مثلا غون زرګون دی اومنده پنځزارې دی اومنده نور ډېرې دی اومندلې او ته پوهېږې چې دی باندې چې مالک دی پسې تلاش کوي نو هغه شی بیا راوچت کړه او په دغه کې په لوی لویو مجلسونو کې د هغې اعلان کوه بازار کې اعلان وکړه تر د یو کاله پورې ده د وساته جومات کې اعلان کوه چې هلکه ما داسې کله نا کله کوه ما څه پیسې موندلې دي که یو کاله پورې مالک پیدا شو ښه که پیدا نه شو بیا د هغې مسله را روانه ده ښه دا بله مسله دې کې ټول دوس راځي سیز دې ومونده جیب کې دې واچو یو سړی راغې چې ما نه بټوه غورځېدلې ده هغه درته نخې بیان کړې نخې چې دغسې بټوه ده او دغسې پکې لوټونه دي دومره نخې درته بیان کړې په تا باندې واجب دي چې هغه ته یې ورکې که نه دا درې واړه امامان وایي په تا باندې واجب دا درې واړه نه امام مالک او امام احمد وایي او نور بیا ساتلی نه شي چې شی دې وموندو او یو سړی راغې تا ته نخې بیان کړې چې نخې درته بیان کړې په تا باندې ورکول واجب دي اوسې ورکه که ور دې نه کړې مجرمې حضرت امام صاحب امام شافی صاحب هدایه خو بل شان مسله کړې ده خو خبره داسې ده امام صاحب امام شافی صاحب سره ملګري دي هغه وایي که یو سړی راغې تا ته نخې بیان کړې او ستا زړه ته اطمینان وشو اطمینان او ورکې نو یجوزو جایز دي او که نې ورکې هم جایز دي تر دې پورې چې هغه ګوان نیروست دی ته به ورته داسې وې چې نخې خو دې راته بیان کړې خو زړه کې وایه هسې نه ده چېرته غلي د بل نه به یې بټوه ایستي بیا ته غورځېدلې ده ورته به داسې وې چې ګوان راوله چې هغه ګوی وکړي چې او دا بټوه د ده ده او دا دغه یې هغه چې ګوان یې درته راوستل نو بیا په تا باندې دغه دي ورکول څه دي یعنې نفس نخو بیانولو باندې دا دوه امامان وایي ورکول واجب دي او دا دوه امامان وایي چې نه که اطمینان دې په زړه وکړه نو جایز دي واجب نه دي چې کومې پورې یې ته بینه او ګوان نه یې دغه کړی ښه شی دې وموندو پنځزارې دي کاله پورې دې اعلانونه کول کول کول څوک یې پیدا نه شو اوس به څه کوې اوس به داسې چل وکړې چې که غریب وي په خپله په کار راوله د حضرت امام صاحب دا مسلک دی او که غریب نه وي نو دا راواله په یو غریب ته خیراتي ورکړه خو زړه کې داسې مه وایه چې دا زما خیرات دی زړه کې دا وایه دا د هغه مالک نغه شو خیرات شو خیرات دی که چې ګورو تا دلته خیرات وکړو د بدنصیبۍ نه سبا مالک راغې چې هلکه هغه زرګون خو زما اوس به څه کوې هغه ته ووایه چې وروره ستا هغه زرګون ما خیرات کړی دی خیرات منې که هغه وایي چې بس ډېره ښه دی کړې ده بس ښه شو د هغه خیرات شو او که هغه وایي چې نه هغه زه خیرات نه کو دغه کوم ما ته خپل بچي نار دي تا ته چا ویلي وو چې خیرات کوه نو بس بیا خیرات ستا شو ته به د جیبه وله دغه ورکې زرګون به وله ورکې دا د امام صاحب مسلک دی دا نور درې واړه امامان وایي چې نه چې مالک یې پیدا نه شو نو که ته غریب یې او که ته مالدار یې دا په خپل استعمال کې را دغه کولی شي راوستی شي. مدلی خیان لدی نوس گوری بابون اذا اخبره کلا چه خبر ورک دی مندون کلا دلتا ملتقت وی اذا اخبره کلا چه خبر ورک دی مندون کلا رب اللقطة مالک دا لقطة چا غدا چا مالو او چا نروک شویو پسیشی خبر ورکو بالعلامه پا علامه آغا ورطوی ماشی مندل دی دی وی دا زما دی وی نخی وایا وی دا غسی دسی بطوارا او پکی دسی دسی لوتو ندی نو نخی در تا بیان کړي نخی نو ما وی چې صرف نخی بیان کړي پتا ورکول واجب دی کنا دا درې واړه امامان وی واجب دی نو امام بخاری وی دفعا و دی بیانولو دا نخو سرا دا مندون کی باور کی دا شی الیه چانتا مالک دا وی گه کنا ازا اخبرهو کلا چه خبر ورک مندون کی لا رب اللقطة مالک دا غا لکتی دا سشی خبر وطا ورک بالعلامت دا نخی چه دا غا سی بطوا دا و دسی پاکی پیسی دی نو دفعا دا مندون کی باور کی دا شی الیه اغتا حدثنا آدم قال حدثنا شعبتو خا و حدثنا محمد بن شعر قال حدثنا غندرون قال حدثنا شعبتو عن سلمة قال سمعت سعيد بن غفلة قال دا شعبة تخيال کوي خا شعبة روایت د چا نه کوي د حضرت سلمة نه کوي او بیا راځي دغه د سوید ابن غفله دی خبره کوي قال دی وی لقیت ابی ابن کعب زمیلاو شم د حضرت ابی ابن کعب سره لوی شان والا صحابی دی په صحابو کې دا لوی قاری دی ابی ابن کعب میلاو شم د حضرت ابی ابن کعب سره فقال غراتوی واقع بیانی چې اخستو سرتن ما را واغشتلا یو ځای کې اخستو دی یو ځای کې دی وجدتو اومی موندله یو ځای کې دی اصبتو میلاو شوه ماته ټول صحیح دی اخستو سرتن ما راواغشته یو همیانې فیها مئتو دینارن چې په هغې کې سل اشرفې وې یو امیانې مې وموندله راوا می غشتا او پاغی که دن نسل اشرپی وی فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمارا اول دا پیغمبر علیہ السلام تا چه حضرت دام یعنی می مندلی دا فقال رسول اللہ را توی عرف ها دا دی تعریف کوا حولا یو کال تعریف دی توی بازار که پا مجموع که جماعت که دسه اعلان کوا چه خدای مو بخه ما دغسه یو تیلی مندلی دا او روپی دی پکه که دشای ما تا نخی بپ دغا که در تاو پتاو لگی اکابر وی چه تا پردی شین روچته تا تا چه ویلی دی اس بیا یو کالا پوری دغا که عرف ها دا دی تعریف کوا حولن یو کال چی یو کال می تعریفو که سوک پیدا نشو فعرفتوها نما دا دغی تعریفو که یو کال پر می دا وزون کل فلم اجد نما و نموند من یعرفوها حق سوک شاق پیجنی دا فلم اجد ما و نموند من حق سوک یعرفوها چی دی پیجنی اغا ثم اتيته بیازر عالم آغتا رسول الله ترالم چه حضرت یو کال خوش فقال رسول الله را توی دا یو کال پر تعریف شده دا ضرور ده او دا وپس زیاد بیا دا غد خواه اس احتیاط تنور لازم نده فقال پیغمبر اسلام را توی عرف حولا تعریفو کد ده بل یو کالو دو امکال بیا تعریفو کا فعرفتوها ما تعریفو کا داغی فلم اجد نو ما داغی مالکو نموندو سماتی توه سالسن بیا و ترا لمز دریم پیرا فقال رسول الله را توی احفظو وساتا وعاءها لوخ داغی دا لوخ دا داغنی دیم یعنی چه دا وعاء ارغ سیستوی چه اغی که خلق شیگ دی دا لوخ خو پیجنه که سبا دا کور کی او بازار کې د تسوک نخی وی چه تا تا پتا لگی و عددا ها شمار مخیات که چه سل دی او و وکاءها او اغا دا خلی دا تلل و تسما اغا مو پیجنه چه دا کما خلی پی تلل شوی دا خو پیجنه و انجا صاحبها کشر راغ مالک داغی خو خپخا و الا و کران نغی نفستم تعبی ها تفیده و خلپ آغی دا نور امامان وی کنه دا دره وارا چه رسول الله او بیت سوی که مالک پیدا نشو پخپل تفیده و خلا آغا تفیده پخپل آغشتل جایز دی من و توایو چه کیدیشی چه حضرت عبید دغا وقتی دغاو غریبو فستم تاتو نما فیده داغی نواغشتا بس دا حدیث شو خدیز پوری حدیث ختم خو تیر سنت که دو چه یو کالم تعریفو که چه ور ترالم وی بل کالم تعریفو که بیا بل کالم تعریفو که نو دریم پیرا ور ترالم دا خو ما تا حدیث بیان که اس دیزه تا گوره فلقیتو هو زمیلاو شم دا دی خپل استاز سرا بعدو پس دا دینا بی مکا پا مکا کی دا دی خپل استاز سرا خیال کوئی زمیلاو شم دا دینا پس پا مکا کی نو ما تی بیا دا دی حدیث تا پوسو که نو قال دی استاز را تووی او زد شکو چه لا ادری چه زن نپویگم چه سلاست احوالین ما تا رسول الله دری کالووی چه دری کال تعریفو که او حولن واحدن که یو کال مخی دریووی دلتا بیادا دا شک دی اسی دا دری دا احتیاط تا پرو نور مسئله دا یو کال دا زمی لاشم دا خپل استاز سرا پا مکا کی نو چه بیامی چه دا دی خبری تا پوسو کنو وی اسرا نارغا دی خبر اگر دا شوی دا چه ایار دری کالی وی او که یو کالی وی مدلی دا خبر سوک کی زمی لاشم دا خپل استاز سرا پس دا دینا پا مکا کی زنی خلق وی دا دو بی ابن کعب دا شاگرد نده دی وی دو بی ابن کعب شاگرد سوک دی سوید ابن غفله دی کنه خیال دی سوید ابن غفله وی چه زمی لاشم دا حضرت او بی ابن کعب سر نو بیا غمات دا خبر اکڑا لیکن دا خبر سی نده دا خبر سی نده اصل که دا شعبه نده دا شعبه وی چه زمی لاشم دا خپل استاز حضرت سلمه سرا تکا تاسو چه مسلم شریف رواره وی کنه مسلم شریف نو آغی که صفا خبر داسی کرده دا چه قال شعبه تو شعبه وی زد خپل استاز سرا می لاشم بعد عشر سنینه لسکا لپس و سر ملاوشم لسکا لپس چه لسکا لپس و سر مکا که ملاوشم نو ما حضرت سلمه تاوی چه اغا حدیث سنگو نو بیعره تاوی چه اسرا نرغا دی چه را دری کال خبره و که دا یو کال خبره و خبره پوشوه شعبه سوی زمیلاوشم دا خپل استاز سلمه سر پس دا دینا پا مکا که دا دری کال لسکا لپس شیع چه دن او غرزید دا غیر او چطول سنگ دی رو را چه دا زایه که دو دا غیی کن خطری که پیسی ایم رو چطوا که چرگ ایم رو چطوا کوزی عمره اوچتاوه، که غوای عمره اوچتاوه، او که اوخی عمره نیسه. خدا یو تکی دی چه گواری خطره ای خواه خطره، او که خطره نوه کنه نو بیا اوخ جه چانه رو که گوته ما وروره. نو باب و زالت الابل، دا باب دی دا غروک شوی اوخانو، اوخان دی اوز دلتا اوخراغی او روک دی اوز پا دشتا که چه اوخ رو کی دا چانه التا مک مرا نیسا، او پا دا دشت شیده التا گرزی، خوک اوز پا دیزه که اوخرا روان دی. نو دا کامکا سیز دی دا پخکت روانی دا روانی سه، او نگا که کم زین را غیلی لکه پخوا با اکثر ترخم نرا تل جواب ترخم تاو که چه لکه که دا چه اوخی. حضرت زید ابن خالد وی جا عربی راغی یو بانده چی، نو دا خبره گوره دا خاریو نه دا خواه، دا دا باندو دا دشتو خبره دا، و دشتو که او خان مرانیسا. راغی یو بانده چی الان نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا، فسأله دی بانده چی سوالو که دا رسول الله نه، عما دا هغی یلتقیتوهو چه دی روچتای او رانیسی. حضرت روکشوی شیه دی کم یو سیز دی چه مال دا غیه غستل و نیول جیز دی. فقال رسول الله سلام و تاویی چه کم شیه دی روچت که، نو عرف حسن، نو تعریف او که دا غیه یو کال پوری چه دا غسی ما یو شی مندلی دی که دا چهی راش کسوک پیدا نشو، نو سم معرف بیا او پیجانه عفاسها، عفاس خپل مانا دا توشدان. عفاس اغا بوجگی تا وی چه اغا مسافر پا سفر زی اغا لغا خرچه پا کیک دی، نو بیا او پیجانه اغا توشدان داغی و ویکا اها او اغا دخلی دا تللو تا پلی. فا اینجا هدون کچر راغی او کس یخبرو که بیها و تا تا خبر در کئی داغی چه ما نداس شیروک دی خو خپخا و ایلو کرا نغی، نو فستن فقها اغا اولگوا، فستن فقها اغا خرچ که اولگوا. قال یا رسول الله دی عربی وی اید الله رسول، زالت الغنم روک شوی گڑا اوزا، گڑا روکا دا چغی وی اوزا روکا دا ما خام دی اوز بار بغیگی چغی وی. نو قال رسول الله و توی لکا داستالا اولی اخی کا یا استالا رور دا راوی نیسا کدی رونی وا او کالا پوری دو ساتل او مالک پیدا نشو نستا، او که کالا پوری کتا او مندل او مالک پیدا شو نو بیاری دخپل رور مسلمان شو. لکا دا بستایی که مالک پیدا نشو، او که مالک پیدا شو نو اولی اخی که یا دستا دا غرور چه که مسلی مالک دی، او که نه دا دا چه دا غره لمن که دی کورم دی او دا اوزه دلتا بغیگی او تی ما خام دی را دن ننکی، نخوشر مخ براشی یا بسپی راشی گیدران براشو بخوری. اول زعب یا بدا دا چای دا شرمخ، مراد دا شرمخ هم دا لیوه یوازه نده، ار درنده را بشو بخوری. فقال دی عربی وی چه حضرت زالت الابل رکشوی اوخان، اوخان دی رکشوی دی استاد استاکور مخیل رالل التا ولال دی، خدا مسئله دا دشتو دا خدا دشتو نلگه پا دشتو که استاد او سرس کار دی. فتما عرا وجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غسین رنگ بدل شو دا مخ مبارک دا پیغمبر علیہ السلام. فتما عرا نو رنگ بدل شو د مخ مبارک د پیغمبر علی السلام د حسین او فقال بیوی ما لک ولها سری تعالی خوانو لستاد خوانو سره سکار دی او ما وی دا مسله د دشتو ده ولی معها حزاوها شتری د خوانو سره خپړی داغی دا د خوانو د پخینی دې ته حزا وی شته د دې سره خپړی داغی کوبو ته تک شي اوبو لبسی و سقاوها او د دې سره خپل ګوډیم شته اوخ چې اوبوس کې نو د سره بیا یو غټ ګوډی دی په دې معده کې اته نه هر ورځ هغه کار کوي د اوبو ته ضرورت نی او تریدو الماء راځي به اوبو ته خپې هم شته لرې مزل کولی شي و تاکلو شجره او دغه دې د اونې بخوري غټ سټی دی د اونې بخوري نی خوراک ته ضرورت شته ستا دپاره او نه سکاک ته ضرورت شته چې ګوتې ورنوړي. باب وزالت الغنم دا باب دی د روک شوي ګډو وزو ګډې دې روکې دي وزه یې دې روکې دي د چا نه روکې دي او ستا کور مخې ته ماښام نه پس اوس بغېږي نو بیا يقول زيد بن خالد جهني بوي سئل النبي صلى الله عليه وسلم پختن او شو د پیغمبر علیه السلام نه نه لقطه په باره د لقطه کې فزعم نو دوي دا راوي زيد دوی چې انه قال رسول الله را توي چې اعرف افاسها او پیژنه دا غي هغه توشدان هغه لوخي چې کوم لوخي کې وي و وقاءها او دا غي هغه تسمه د تړلو ثم عرفها بیا د دې تعریف کوه سنتن یو کال. یقول زید لا زید نه دی زید چې هغه د داغه یزید چې هغه د زید ابن خالد شاګرد دی دی وی چې الم تعرف کچر اون پیژندل شو د دې مالک نو استنفق بها استنفق بها صاحبها فیده دی واخلی داغی نه مالک دادی مالک او سوک دی دا مندون کی وکانت ودیعتا عنده دا به د ده سره امانتي که سبا مالک راغې ښه ده که نې دغه دی. قال یحیا وی فهذا الذي دا ټکې چې دا الم تعرف نو استنفق بها صاحبها دا الفاظ د رسول الله دي او که دا الفاظ د راوي دي. فهذا الذي دا زیاتې لا ادري زنه پويګم چې افي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم چې آیا دا په حديثو د پیغمبر علیه السلام کې دي ام هو شيء او کدا څه شی دی من عنده چې دې زید په خپل دا مسله کړې ده. ثم قال بیا دې سړی وې چې کیف ترى څنګه ستا رایې ده في زالت الغنم په غروب شوي ګډو زو کې دا مخکې تیر شو. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها راوي نسا فانما هي لك كرودي نوي او د دې مالک پیدا نشو نو ستا بی او که مالک پیدا شو نو لی اخی که یا بستا د رور مالکی او کرودی ننی ود بس ماخام نفس بشر مخراشو بی خوری او لزئب. قال یزید نا یزید وی چه وحی تعرف ایزن د دې بانگوری تعریف که چه دا غسی وزمی مندلی دا. ثم قال بیادی سری وی چه کیف ترا ستا سخیال لی فی زالت الابل پا غروخ شو خانو که. نو فقال صلی اسلامو یو خانو لگوتی ورنوڑی چه دشتی کی وی داها پریگی دفع انما هزاها در ایس را خپل خپرم شتا و سقاها خپل گوڑی مصر شتا ترید الماء او بوت امرازی و تا کلو شجر ونی بخوری حتی یجدوها ربوها ترده پورش مالک راشو دا عمومی.